și aș vrea. Nu vreau să dau de belea, măi nevasta mea. Minți! Dacă spun... Nu știi dacă să minți. Știi bine că eu spun numai adevărul. Cam citirea mea, eu sunt zâmbăresc, glumăresc. Las că dă-i mânt, dacă mă-i murit tu de mâinile mele. Stai mai cu minte, măi nevastă, mă te iubesc, mă, pe tine. Nu știi cât am mânt. Da, îmi închipui. Ține minte, bărbățele, că mor din mâinile mele. Au. Te doi prinde la iubit, să-ți faci cruce și ai murit. Că nu firea, hai nu și nu și da. Că vin tot la casa mea, hai nu și da. Nevestică nu firea, hai nu și nu și da. Că vin tot la casa mea, hai nu și da. Păi vii și, și dacă vii și te duci la altele, unde e avantajul meu? Să iubesc cât ai putea, tu ești nevasta mea. Dacă mă duc zoa la lemne. E, e grea tăierea, nu e grea. Sărmana mamă-mi spunea, nu-l lua fetița mea, măi, că-i șofer de cursă. Are femei să-i ajungă. Sărmana mamă-mi spunea, nu-l lua fetița mea, of, că-i șoferi de cursă lungă și are femei să-i ajungă. Și când la tine a venit, ori e beat, ori obosit, mă, tu să nu stai singurea, să-ți găsești pe altcineva. Și când la tine a venit, ori e beat, ori obosit, tu să nu stai singurea, să-ți găsești pe altcineva.